страх агарнуў усіх, хто глядзеў на гэта. З дзяцей сыпаліся нейкія дробныя, страшныя, дзіўныя звяркі, накшталт жаб і мышэй. Поўзлі па пакоі і шукалі сховаў у шчылінах. Пранізлівы іх піск закладаў людзям вушы. З галавы шпаненкі Зосі вылеталі матылі размаітых памераў і расфарбоўкі, мітусіліся пад столлю, а маці, гледзячы на гэта, дрыжэла ад страху, была як непрытомная. Тамаш, бачачы яе пакуты, махнуў рукою, і адразу зніклі матылі і ўсе пачвары. Нарэшце Тамаш, каб яшчэ больш супакоіць расхваляваную маці, запэўніў, што дзеці яе не захварэюць больш на гэтую немач, калі яна не забудзе цяперашніх пакут і будзе пільнаю, баронячы дзяцей ад гэткіх забаваў. Калі пасля чараў дзеці пайшлі ў свой пакой, а Тамаш узяў шапку, каб ісці дадому, прыехаў суддзя да Дэмуха. Чалавек багаты і, кажуць, разумны, бо ўсе суседзі і знаёмыя заўсёды ў яго прасілі рады ў судовых справах. Пан суддзя зайшоў у пакой, прывітаўся з гаспадыняю, зірнуў на Тамаша і сказаў: «А, гэты чараўнік, чаго тут?» «Пані Паручнікава расказала пра няшчасце, якое яна зазнала ад чорнага ката». Дадымуха смяяўся да ўпаду, слухаючы пра такія цуды, і сказаў, звяртаючыся да Тамаша: «Да, добры ты круцель, я не раз чуў пра твае чары, але сцеражыся, каб не зазнаў праз іх бяды». «Аднак я нікому зла не зрабіў», – адказаў Тамаш. «Людзей ашукваеш». Госці і гаспадыня, баронячы Тамаша, даводзілі, што ў тых цудах, якія яны бачылі на свае вочы, не было ніякага ашуканства. «А дзе ж все-таки той варгін?» – спытаўся суддзя. «Хачу яго пабачыць. Гэта звер незвычайны. А можа, пані Паручнікава, не жадаючы мець у сваім доме ката, што, як люты вораг, учыніў ёй столькі гора, дазволіць мне ўзяць яго да сябе? Я люблю такія рарытэты». «Ахвотна аддала пану суддзю, але ж ён уцёк у акно». «Ах, як шкада», – сказаў Дадымуха, а павярнуўшыся да Тамаша, дадаў: «Ці не можаш ты злавіць яго якімі чарамі і прывесці мне?» «Можаш, паня, узяць яго і цяпер з сабою». Толькі Тамаш гэта сказаў, як раптам з'явіўся кот варгін. Змоўклі ўсе і дзівіліся на яго. Кот стаяў ля печы, натапырыўшы выгнутую дугою спінку, кашлаты хвост, як вужака, звіваўся на падлозе, очы гарэлі, як два распаленыя вугельчыкі. «Да яго страшна падысці», – сказаў суддзя. «Пэўна, ён быў жорстка пакараны, што так гневаецца. О, але ж які велізарны кот! Бяры, паня, цяпер смела, потым толькі будь асцярожны». Суддзя Дадымуха загадаў лёкаю занесці ката ў карэту і сам, трохі забавіўшыся, развітаўся з пані Паручніковай. Тамаш таксама паспяшаўся да хаты. Прайшло няшмат часу. Дзіўныя гісторыі пра пана суддзю папаўзлі па павеці. Што з ім зрабілася? Абрыд усім, усіх падазраваў, што раяць яму дрэннае, зычыць злое, хочуць яго загубіць, выдумляюць нейкую страшэнную здраду. Толькі кот варгін, найлепшы прыяцель, седзячы ля яго, свяціў вачыма і нязменным варкатаннем бавіў пана. Аднаго дня за нейкую патрэбаю прыехала да пана Дадымухі некалькі чыноўнікаў. За жартамі і размоваю адзін з іх убачыў на фатэлі ката варгіна. «А, гэта той самы кот, які некалі быў у доме пана Н і пані Паручнікавая. І там быццам бы ад яго варкатання завяліся ў галовах восы, матылі і розныя звяркі. Вучоныя дактары не маглі даць рады, а Тамаш, шэпчучы нейкія сакрэтныя словы, вылечваў усіх». «Ха-ха-ха!» – ірваў смехам бакі пан суддзя. «Ці можна верыць такой лухце? Ужо колькі месяцаў гэты кот заўсёды са мною, аднак я зусім здаровы, і ніводзін паразіт не дакучае мне ў галаве. Я не бачыў ніколі таго тамаша, сказаў адзін з гасцей. Ці не можна паклікаць яго сюды? Здаецца, недалёка дзесьці жыве. Нехай бы пашаптаў свае чарадзейныя словы, можа, і мы ўбачылі б, якія цуды. Пэўна, хочаце даведацца, сказаў смеючыся суддзя, даведацца, ці ёсць у мяне ў галаве якая-небудзь жамяра. Каб задаволіць вашу цікаўнасць, я зараз пашлю па яго. Нехай прыйдзе і лечыць мяне самога. Убачым, ці здолее нас ашукаць сваім шэптам. Калі суддзя загадаў лёкаю ісці па тамаша, кот пырхнуў, скочыў з крэсла і, седзячы пад сталом, дзікім неспакойным варкатаннем выказваў свой гнеў. Яго вочы гарэлі агнём. На спіне і хвасце тапырылася поўсць. Здавалася, кот бачыць перад сабою ворага. «Варгін баіцца тамаша», – сказаў нехта з гасцей. «Толькі ўспомнілі імя, ужо спакою яму няма». Суддзя ўзяў яго на рукі, пасадзіў каля сябе, гладзіў, каб супакоіць. Але вочы ў ката ўсё адно гарэлі, і поўсць тапырылася на спіне і хвасце. Неба закрылі воблакі, а зямлю зацьміў вячэрні змрок. У доме у пана суддзі гарэлі свечкі, і не перапыняліся размовы і спрэчкі аб розных судовых справах. Гаспадар імпэтна даводзіў законнасць усіх сваіх юрыдычных патрабаванняў, сцвярджаў, што павінен абавязкова дамагчыся свайго, што не пашкадуе на гэта выдаткаў, каб завалодаць маёнткамі сваіх ворагаў, а іх прымусіць жыць на жабрачым хлебе. Знячэўку здзіўляе ўсіх нечуванае дзіва. Кот вырастае да сабакі і вые лютым сабачым голасам. Гаспадар і госці, уражаныя гэтым, акамянелі, ад сполаху не маглі і слова вымавіць. Адчыніліся дзверы, зайшоў тамаш. Кот скочыў і з такім імпэтам сігануў у вакно, што зламаная рама ўпала за сцяною, шыбы разляцеліся на друзачкі, і ён знік у начным цемрыве. Тамаш падышоў да гаспадара, і калі той глядзеў на яго, як непрытомны, пачаў казаць чарадзейныя словы. І тут можна было ўбачыць яшчэ страшнейшае відовішча. З усіх адтулін з галавы пана суддзі паляталі пухіры на кшталт мыльных бурбалак і, лопаючыся пад столлю, перамяніліся ў жахлівых пачвараў. Тут і крылатыя гадзюкі, і цмокі, і іншая брыдота, падобная да спарахнелых шкілетаў. Усё гэтае страхоцце лётала над галовамі, на падлогу падалі косці і галовы нябожчыкаў. Ад жаху ўсе самі нагадвалі трупы, што паўставалі з магіл. Нарэшце Тамаш махнуў рукою, і ўсе тыя гадзюкі, смокі і шкілеты зніклі, і ён сам выйшаў за дзверы, пакінуўшы гаспадара і гасцей анямелымі ад страху. Раз выламанае вакно, вецер кранаў полымі свечак на сталах, недзе ў далёкай будове заспяваў певень, і гадзіннік выбіў поўнач. Гаспадары госці пасля доўгага маўчання нарэшце прытомнілі. Яны пабачылі на свае вочы цуды, ад якіх яшчэ бегалі ў іх па спінах мурашкі, і цяпер паверылі ў сілу тамашовых слоў, якіх слухаюцца нават духі. Суддзя Дадэмуха са слязьмі на вачах прызнаўся, што ўсе яго намеры і вымогі былі несправядлівыя, і прысягнуў, што жыць мне з усімі ў згодзе і сяброўстве і не прымусіць болей сваіх бліжніх плаціць непатрэбныя выдаткі. Тамаш шмат дапамагаў у няшчасці і простым сялянам. Немагчыма нават усё расказаць. Шкада толькі, што ён пакінуў нашу старонку і пайшоў у край далёкі. «Якая прычына?» – спытаўся Завальня, што ён пакінуў сяброў і бацькаўшчыну. Да розныя пра гэта засталіся думкі між людзей. Кажуць, нібыта, некаторыя паны і вучоныя лекары даводзілі ўсім, што слова «вецер», які не можа ані дапамагчы, ані таксама пашкодзіць, што ўсе чалавечыя хваробы яны ўжо даследавалі, вывучылі, і в аптэках кожны знойдзе патрэбныя яму лекі, што такіх атрутных шкадлівых катоў на свеце няма, што Тамаш ашукваў усіх творачы цуды і карыстаўся з людской наіўнасці. Нарэшце дайшло да таго, што чараўніку пачалі чыніць розныя ўціскі, ён уцёк і схаваўся ад непрыяцеляў. Іншыя ж даводзяць, што быццам і сябры яго нават згадзіліся з думкою вучоных галоў і крычалі: «Не словы нам патрэбны, пакажы нам зёлкі, мы самі збяром іх і будзем сябе лячыць». Тамаш ведаў моц кожнай травы і тым дагаджаўся брам, што па лугах, балотах, берагах, рэчак і азёр збіраў зёлкі, вучыў, якое з іх атрутнае, а якое лекавае. На захадзе сонца, на даліне сярод лёгкай празрыстай смугі, ён убачыў русалку незвычайнай прыгажосці. На галаве ў яе быў сплецены з кветак вянок, на валасах зіхацелі кроплі расы, сукенка, белая, як снег, была высыпаная размаітымі кветкамі. Яна, спяваючы чароўным голасам, завабіла Тамаша да сябе. Ён пайшоў за ёю і не вярнуўся да хаты. «А ці з'яўляўся яшчэ дзе-небудзь той кот Варгін?» – спытаўся дзядзька. «З'яўляецца і цяпер. Недавно ў нашым маёнтку, калі паніч з людзьмі прыйшлі апоўначы да афіцыны, дык убачылі ў першым пакоі велізарнага чорнага ката. Дзверы і вокны былі зачыненыя, і ўсе дзівіліся, якім чынам ён туды залез. Калі хацелі яго злавіць і выкінуць, кот, ратуючыся, не зрабіў ніводнага шораху, а як лёгкі вецер пераляцеў цераз сталы, шафы і канапы, нідзе не затрымліваючыся. Нарэшце сеў у куце, і калі яго акружылі, каб схапіць, імгненна знік. Усіх агарнула трывога, і дрыжыкі пабеглі па целе. І ось часам у навальнічную ноч, калі вецер вые за сцяною, можна пачуць жахлівае варкатанне таго ката, і цяжкая туга лажыцца на душу. Бачыць сяды тады апоўначы яго агнёвыя вочы, нібы дзве свечкі. Трывожна тады на сэрцы. Але не ўсе даюць веры гэтым страхам, толькі просты люд моліцца, просячы Бога, каб збавіў ад таго нячысціка. «Бура на падворку», – сказаў дзядзька. «Заўтра не паедзеце вельмі рана, ды няма вам патрэбы спяшацца. Дык можам яшчэ нейкі час пагаманіць, пакуль певень заспявае».